Asante kwa kipande hicho kidogo. Baada siku nyingi kuacha, nimeona leo nirudi tena na safari yetu ya Kikongo. Kongo kabisa. Tutazungumza kuhusu wimbo wa Losambo kutoka kwa Extra Muzika. Tunatafsiri Losambo kutoka kwa Extra Muzika. Kwanza lazima utambue huu ni wimbo wa dini, wimbo wa kumwombea Mungu. Naweza kusema ni gospel la Kikongo, na Wakongo wengi wamewaingiza watu kingi kwa kuzani nyimbo hizo wanaimbiwa wao. Hao wanaimbiwa mambo ya kawaida, kumbe wanataja Mungu. Zipo nyingi tu, walifanya makoma za iko langalanga, nyimbo zao nyingi tu, kwa mfano ile Muzina. Tuzungumze kwanza Losambo. Inasema Losambo, moto soki nano aku te koseke ya te. Swali la kwanza nauliza katika homestyle, kama mtu hajafa bado upaswi kumcheka. Moto soki nano akufi te koseke ya te. Kama mtu bado hajafa upaswi kumcheka. Tata Nzambe yoka Losambo we, Losambo we. Mungu Baba sikiliza maombi yetu, maombi yetu. Tata Nzambe yoka Losambo we, Losambo. Mungu Baba sikiliza maombi yetu. Kwenye kitikio anasema Tata Nzambe, Mungu Baba yoka Losambo ye bana, sikiliza maombi yetu, sisi ni wanao. Toto la mukaka na tongo, tunaamka kila siku asubuhi. Po taluka la vie, kutafuta maisha bora. Po taluka la vie, kutafuta maisha bora. Anasema tola mokaka na tongo po tomeke nzoto. Tunaamka kujaribu kutafuta maisha bora. Pesa nguya papa, nipe nguvu baba. Pesa nguya papa, nipe nguvu baba. Po tokoka yango, ili niweze kufanikiwa. Ili niweze kufanikiwa. Po tokoka yango. Sikiliza sasa, tunaenda kwenye sola. Anasema Nzambe tata, Mungu baba, yookeli ngai, yookeli ngai. Anasema po, wewe ndiye umeniumba. Yookeli ngai, wewe ndiye umeniumba. Sima ya biloko binso ya se, baada ya vitu vyote kuwako duniani. Yo opesi moto mayele, yo opesi moto mayele. Sio mayele yule wa Yanga, maka mchelewe nye. Umenipa maalifa, umenipa maalifa. Yo opesi moto mayele. Koleka biloko binso okela, zaidi ya vitu ambavyo vile umeviumba. Koleka biloko binso okela, zaidi ya vile vitu ambavyo umeviumba. Pona nini ngai te, kwa nini isiwe mimi? Wanaendelea. Mokili etondi pasi, dunia ina maumivu mengi. Mokili etondi pasi, dunia ina maumivu mengi, au imejawa na maumivu. Mokili etondi mabe, dunia ina maasi mengi. Mokili etondi mabe, dunia ina maasi mengi. Nzambe ala salisi ngaye, Mungu baba nisaidie. Nzambe ala salisi ngaye, Mungu baba nisaidie. Baninga bazwaka sena liate Nzambe, lafiki zangu wamefanikiwa bwana, kiukweli kabisa Mungu. Baninga bazuka sena liate Nzambe, lafiki zangu wamefanikiwa kweli bwana Mungu. Oyo yangai se na ndoto, lakini mimi nimefanikiwa ndotoni. Yawe salisi anga, yawe nisaidie. Nzambe tata, Mungu baba, Nzambe tata, Mungu baba. Nakumona pasi, nakumona pasi, ninateseka, ninateseka. Ai ngai mwana, mimi ni mwanao. Ai ngai mwana, mimi ni mwanao. Wanaendelea. Nakufukama, napiga magoti. Nakufukama, napiga magoti, ona kusujudia. Tika na senga na yawe, wacha ni kuabudie Mungu wangu, wacha ni kuombe. Ya moto asala likoko na se, yeyote yule ya moto asala likoko na se, yeye aliumba mingu na alzi. Tata mozalisi, baba muumba. Tika na senga apai na yo tata, wacha ni kuombe baba. Yonde mosangi na biso, wewe ndio mwokozi wetu, salisa biso na papa, tusaidie baba na mokili oyo ya se katika hii dunia. Nani moto apesa na nani moto apesa pema, anauliza hapa. Nani anayetoa punzi ya dunia? Nani moto apesa na pema? Nani anayetoa punzi ya dunia? Sae ni yeye mokolo akobotola yango oyo ndo libelo. Siko toka eludi tutamlilia. Toko kumisa ya tata Nzambe Mosungi ya Bega, tutamsifu baba yetu na tutamsaidia, yeye ndiyo mwokozi. Na kosenga na yo Nzambe, na kuomba Mungu mosalisi, msaidizi au mwezeshi, unaweza kusema bikisia biso bana yale, anasema bikisia biso bana yale Kongo, tusaidie sisi wana wa Kongo, Bitumba, Bitondi, Moka yo. Nchi hii ina vita vingi sana. Botika biso na papa oyete, usitutelekeze Bitumba, Bitondi na Mboka yo. Nchi ina vita vingi. Kotiki biso na pasi oyote, usituache kwenye maumivu. Blazaville etonde pasi. Blazaville vive ina matatizo mengi, ina maumivu. Otika Kaina, umemwacha Kaina, Kaini na Abel, ambaye ni ndugu wa Abel. Otika batu ya no, ukamwacha zama za Noa. Otika Sodoma na Gomora, ukawacha watu zama Sodoma na Gomora. Tala pasi na biso, hebu tazama maumivu yetu. Tala pasi na biso, hebu tazama maumivu yetu. Wimbo wetu umeishia hapo katika tafsiri.